Bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Medgardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów. A schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej, 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Mundurowi protestują w Warszawie, chcą podwyżek. Po Brexicie Wielka Brytania określi nowe kryteria dla imigrantów z Unii. NATO oskarża Rosję o łamanie międzynarodowych zobowiązań. Około 20 tysięcy policjantów, strażaków i strażników granicznych manifestuje w stolicy. Demonstranci zebrali się na Placu Zamkowym, zamierzają przejść przed kancelarię premiera. Funkcjonariusze części służb podległych MSWiA domagają się m.in. podwyżek. My nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zwiedzić piękną Warszawę. Nie przyjechaliśmy też tutaj, żeby protestować przeciwko rządowi, ministrowi. To nie jest protest przeciwko komuś. To jest oznaka naszej determinacji i pokaz tego, jak naprawdę dzieje się w służbach mundurowych. Strażacy, tak jak policjanci, Straż Graniczna, Służba Więzienna, domagają się spełnienia wcześniej składanych obietnic, podwyższenia uposażeń, korzystnych dla nas rozwiązań w zakresie emerytalnym, rozwiązania problemu związanego z niskimi uposażeniami. Protest mundurowych trwa od lipca. Sztabowcy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy deklarują gotowość Rafała Trzaskowskiego do udziału w telewizyjnej debacie. Chcą jednak, by najpierw szczegółowo zostały określone i spisane warunki jej przeprowadzenia, tak by wszyscy uczestnicy mieli równe szanse uczestnictwa. Debata ma się odbyć w Telewizji Polskiej. My przyjmiemy warunki miejsca debaty, ale pod jednym warunkiem, że warunki tej debaty zostaną dokładnie spisane. Mówił Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Do debaty ma dojść jeszcze przed pierwszą turą wyborów samorządowych. Wezmą w niej udział wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta stolicy. A propos wyborów, portal wpolityce.pl opublikował sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, z którego wynika, że premier Mateusz Morawiecki jest uważany za najbardziej aktywnego i przekonującego lidera politycznego kampanii samorządowej. Wskazało go 65% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazany przez 7% ankietowanych. Podium zamyka szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który cieszy się 6% poparciem wśród badanych. Brytyjska premier potwierdza, po Brexicie kraj ustanowi nowe kryteria dla imigrantów unijnych. Utrudni wjazd słabiej wykwalifikowanym, stawiając na wykształconych. Spełniamy oczekiwania tych, którzy głosowali za Brexitem, deklaruje premier w BBC. Wolny przepływ ludzi się kończy, prawo do przybywania tu będzie zależeć od wkładów w gospodarkę, a nie od tego, skąd ktoś pochodzi. Nowy system tak samo traktować ma Polaka jako obywatela Indii czy Nigeryjczyka. Kryterium będzie nie narodowość, a to, czy pan Kowalski tudzież pan Singh posiadają umiejętności przydatne brytyjskiej gospodarce. Kraj stawia na imigrantów wysoko wykwalifikowanych. Jednocześnie deklaracja. Niewykluczone, że w niektórych sektorach będą wyjątki, bo ze strony biznesu płyną sygnały, że przynajmniej na początku może zabraknąć rąk do pracy. Co jeszcze? Pracownicy chcący tu zostać na dłużej będą musieli spełniać minimum zarobkowe. System zakłada, że pracownik będzie mógł sprowadzić partnera życiowego, ale tylko jeżeli i on będzie miał pracę albo pracodawca zgodzi się na jego sponsorowanie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Szef NATO oskarżył Rosję o łamanie międzynarodowych zobowiązań, w tym traktatu INF dotyczącego likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Jens Stoltenberg poinformował, że krytyczne stanowisko w tej sprawie przyjmą ministrowie obrony sojuszu na rozpoczynającym się jutro spotkaniu w Brukseli. Traktat o pociskach średniego zasięgu, wynegocjowany ponad 30 lat temu, jest, jak mówił sekretarz generalny NATO, podstawowym elementem naszego bezpieczeństwa. Ten traktat jest teraz zagrożony z powodu działań Rosji. Jens Stoltenberg wspomniał przy tym o rosyjskim systemie rakietowym 9M729. Po wielu latach zaprzeczeń Rosja przyznała niedawno istnienie takiego systemu, ale nie dostarczyła wiarygodnych odpowiedzi na jego temat.

to tak jakbyś miał cały Hollywood w smartfonie. Oh yeah. Przejdź do Play, wybierz stylowy Samsung Galaxy A6 w ofercie pokolenia i włącz HBO Go. Nawet 6 miesięcy bez opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Ryby, te przemiłe zwierzęta, można spotkać zazwyczaj we wodzie, czasem na lądzie, pląsające wśród pól i lasów, lecz najczęściej na wigilijnym stole. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, ile zachodu kosztuje wyrwanie się na ryby, zwłaszcza w godzinach pracy. O tym kabaret moralnego niepokoju, a następnie coś, o czym marzą prawdziwi mężczyźni, dla których nie liczą się konwenanse i sztywne zasady. Tadeusz Drozda, Pójść w tango. Lecimy na te rybki, tak jak żeśmy się umawiali, no. Jakby co, kupiłem od ruskich granat. Także proszę ciebie, połów mamy z główki, no. Tylko proszę ciebie, no, bo tam czekamy z Zenkiem i jakoś cię nie ma, tak? Posłuchaj, Sławek, jest problem. Nie mogę jechać, nie mogę. Wiem, żeśmy się umawiali, ale po prostu jedźcie bez mnie, no, sorry. Ty, no jak nie możesz jechać na jeden dzień? Nie puszczą mnie z roboty po prostu, na jeden dzień mnie nie puszczą, no. Nie wiesz, co się teraz dzieje, stary. Wszystkich zwalniają teraz, wszystkich zwalniają. Już nawet nie ma kto zwalniać. Nie, no ale poczekaj, Zen. Poczekaj, Marian, proszę ciebie, bo tu trzeba coś przykitować, wymyśleć jakiś pretekst. Sławek, właściwie Sławomir, ale co wymyślisz, jak już wszystko było? Co było, jak było? No co było, jak było? Wszystko było, bracie. Pożar, powódź, potop, jeden ząb, drugi ząb, zatrucie, zalało mnie, prąd mnie poraził. Lawa mnie odcięła, wszystko było! A gaz? I to nie raz. Stary, Sławek, u mnie w pracy myślą, że ja mieszkam w jakimś wielkim leju. Tu jest lej! Nie, ale spokojnie, bracie, tu trzeba wymyślić coś ekstra. Ekstra, ekstra, ale co? Może hemoroidy? Przepraszam. Posłuchaj, Sławek. Jeśli to miałoby być ekstra, to musiałoby być tak, bracie. Całkowicie finezyjne, zaskakujące, rzutkie, zdawkowe i najważniejsze, żeby nie było miałkie. Żeby nie było miałkie. I wtedy będzie ekstra. Ale weź mi coś takiego wymyśl. Masz taki łeb, Sławek? No chyba nie. No chyba nie. Żeby nie było miałkie, tak? Tak. Mam! Mam. I to jest, bracie, super. Tylko się skoncentruj, dobrze? Bo widzę, że taki jesteś na twarzy, no, nie za bardzo. Nie, dawaj. No może... No? Uważaj. Mhm. Samochód chłodnia. Czaisz? Samochód chłodnia. Ta-da! Samochód chłodnia. Przez pomyłkę zatrzasnąłeś się w samochodzie chłodni i zostałeś za trzasku. Znaczy w potrzasku. A my tymczasem wędeczki, granacik i na rybki. Samochód chłodnia. Dla mnie bomba. A dla mnie sromba. A dla mnie sromba, ty normalny jesteś? Nie no, Sławek, normalny jesteś? Powiedz mi, normalny jesteś? No chyba nie jesteś normalny. Ja pójdę do pracy i co im powiem? Co im powiem, że się szedłem do pracy i się zatrzasnąłem w samochodzie chłodni? Nie, ty normalny jesteś? Normalny jesteś, stary. Dopiero wtedy dostanę takiego kopa, że się nie pozbieram. Normalny jesteś? Oj, chyba nie. Oj, chyba nie, Sławek, oj, chyba nie. Stary, a poza tym, to miało być finezyjne, to miało być rzutkie, to miało być zdawkowe, a to jakie jest? A to, Sławek, a to jakie to jest, no? Ja ci powiem, jakie to jest, Sławek, ja ci powiem. To jest miałkie! No to jest miałkie, a miało nie być, no. A tu potrzeba czegoś, to jest miałkie, no. Strasznie miałkie. Co ty mówisz w ogóle? Coś bredzisz w ogóle? Mówiłem, że taki na twarzy jesteś niewyraźny. Samochód chłodnia, jest super. Jest super, tak, jest super, tak, Sławek. Bardzo. Jest, tak, Sławku, tak, jest. Jest super, ale jest super miałkie. A tu potrzeba czegoś, rozumiesz, Sławku, finezyjnego czegoś. Czegoś, Sławku, czegoś subtelnego czegoś. Czegoś lekkiego, z subtelnością, z finezją, czegoś takiego. I żeby nie było miałkie. No to może myłeś zęby i szczoteczka ci wpadła. Gdzie? Do zębów. Znaczy do środka. O, i widzisz, finezyjne to może jest. Może ja się nie znam, może głupi jestem, nie wiem. Może to jest finezyjne. Może jest. Ale rzutkie na pewno nie jest, ale zdawkowe na pewno nie jest, a za to jest bracie miałkie. Znowu miałkie. Wkręciło ci włosy w wentylator. No chybkie, chybkie. Chybkie, ale dobre? Chybkie, brawurowe, żmudne, skondensowane, koherentne, spolegliwe, bracie, ale niestety ciągle... Miałkie. No miałkie, sam to powiedziałeś. Wszystko miałkie. Czy to nie jest miałkie? Zaatakował cię wielki, zmutowany chomik. Uciekinier z laboratorium. Proszę ciebie. 18 metrów. W klacie. Przed takim nie uciekniesz. Znaczy chyba. Nie, na pewno. A coś mniej głupiego? Połknąłeś obcego. A jeszcze mniej? Nadziałeś się na klamkę. A zupełnie? Samochód chłodnia. No i znowu ten samochód chłodnia. Sławek, już ci raz ja powiedziałem, że samochód chłodnia jest do niczego, tak? Dlaczego? Jak to dlaczego? Dlaczego? Jak normalny jesteś? Jak się zatrzasz w samochodzie chłodnie, to wyjdziesz? O nie, poczekaj. Ale wyjdziesz? Sławek. Tak czy nie? Pytanko jest. Nie, ja mam pytanie, bo mi ja mam pytanie. Ja mam pytanie. Jak się zatrzaśniesz w samochodzie chłodni? Wyjdziesz? Nie, ja mam pytanie. Czy wyjdziesz? Jesteś normalny? Tak czy nie? Jesteś normalny? Wyjdziesz? Wyjdziesz? Nie wyjdę. A nie wyjdziesz, właśnie? Nie wyjdę, ale co z tego, że nie wyjdę? Siedzisz. Sławek. Wyrzuć to raz na zawsze z tego pustego po niemieckiego łba. Proszę cię. No, kochany, no. Proszę no, się, nie mówmy już o tym. Uważam po prostu, że sam... Sławek, chcesz jechać na te ryby, czy nie? A jak? No ja nie wiem jak, no wy... Sławek. Granat mam! Poczekaj. Co z nim zrobię? Zacznijmy od nowa. Poczekaj. Zacznijmy jeszcze raz od nowa. Posłuchaj, Sławek, spokojnie. Spokojnie. No i spokojnie jestem. Posłuchaj. Wstaję rano... I idę do pracy, tak? I co mnie może spotkać w drodze do roboty? Słuchaj. Wstajesz rano z zachwianą tożsamością. Wydaje ci się, że jesteś chrząszczem gnojarzem. Czym jestem, Sławku? Chrząszczem. To jest, proszę ciebie, właściwie taki robak. On, proszę ciebie, łazi po lesie, w liściach, szura i tak cały dzień może. I on toczy kulę. Jaką kulę? Gnoju. A to nie musi być kula gnoju, chodzi o zachwianą tożsamość. Kapujesz o zasadę? Zachwiana tożsamość. A, poczekaj, Sławek. No. Sama zachwiana tożsamość, tak. Bez tego robala, bez tej kuli, bez tego. Tak. No, to ciekawe. No, dobre. Dobre, niedobre, ale coś w tą stronę. Jedziesz windą, wpadasz w pętlę czasu. Polujesz na mamuty. Mamuty? Tak. No cieplej, dawaj. Autobus Puławka. Puławka. Razem z tobą wsiada człowiek, żywa torpeda. No, cieplej, dawaj. Gestapo, w twoim mieszkaniu kocioł. Kocioł. Gorąco, czekaj. Samochód chłodnia. Weszło się w tak zwane lata, wkrótce dziadek zamiast tata, wszystko w życiu ułożone. Człowiek ma ostatnią żonę, działka, kwiatki, czasem rybki, szalik, by nie dostać chrypki. Nie popełnia się już błędów, tylko czasami tak z rozpędu. Pójść w tango raz na jakiś czas, po prostu pójść po męsku na całość. Powtarzać bis, a nigdy pas, by wszystko wokół jak trzeba grało. Pójść w tango, a nie w jakiś walc. To brzęczy na trzy czwarte, pochwycić w żagle niezły hals. To jest wszystkiego warte. Potem lekkie mycie głowy w wykonaniu przyszłej wdowy. Coś pogada łeb wysuszy. Człowiek umie zamknąć uszy. Oj, odezwie się wątroba. Potem minie trudna doba. Minie tydzień, minie miesiąc, aż znów zadzwoni Jacek i Czesio. Pójdź w tango raz na jakiś czas. Po prostu pójść po męsku na całość. Powtarzać bis, a nigdy pas, by wszystko wokół jak trzeba grało. Pójść w tango raz na jakiś czas. Na stole dłoń przy dłoni, choćby to był ostatni raz. Nikt tego przecież nie zapomni. Pójdź w tango raz na jakiś czas. A zakończymy nostalgicznie. Elżbieta Adamiak, Jesienna zaduma. Wcześniej jednak, w celu podniesienia poziomu kulturalnego naszej audycji, zaprezentujemy magazyn kultury wysokiej Czomolungma w wykonaniu kabaretu Kaczka pchnięta nożem. Zaczniemy natomiast od ichtiologii. Piosenka Niekoniecznie o rybach, Tadeusz Ross. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Siadają jakby dwie natury i nie zawsze wiedzą, czego chcą. Lubią morze, lecz lubią i góry. Często płyną pod życia prąd. Bardzo trudno ruchy ryb zrozumieć, dokąd, po co, dlaczego i jak. Lubią tańczyć, zanurzyć się w tłumie, zawsze plączą, zmieniają szlak. Dziś mówią tak, a jutro nie. Dziś dobrze jest, a jutro źle. Dziś mówią tu, a jutro tam. Do różnych wciąż pukają bram, bo taki jest ich rybi los. Zmieniają gest, zmieniają głos. Raz płyną wstecz, raz płyną wzdłuż, lecz dobrze im pomimo burz. Sprzyja im fortuna, chociaż prosto nie lubią po niej iść. Czasem gubi ich nagła brawura, jak szczupaka pod wodą błysk. Gdy kochają, często są zazdrośni i ta zazdrość do czynu ich pcha. Więc zmieniają swej obie miłości i porywa ich nowa gra. Dziś mówią tak, a jutro nie. Dziś dobrze jest, a jutro źle. Dziś mówią tu, a jutro tam. Do różnych wciąż pukają bram, bo taki jest ich rybi los. Zmieniają gest, zmieniają głos. Raz płyną wstecz, raz płyną wzdłuż, lecz dobrze im pomimo. Czomolungma, magazyn kultury wysokiej. To srebrny prąd ich skrzydeł tuż przy mnie szeleszczy. To pryska ostatnim deszczem słońce złotolice. To motyl leci w dalekie strony. Listonosza zasypały liście. Jaśmin. Tak. Tym żenującym fragmentem w ogóle niezapowiadającej się młodej pseudopoetki, z litości nie podam nazwiska, witamy w naszym magazynie kultury wysokiej. Panie Jerzy, wiem, to było okrutne prosić pana o przeczytanie tego gniota. Cóż, panie Armandzie, w związku z tym, że jesteśmy niezwykle opiniotwórczą audycją, postanowiłem się poświęcić. No i teraz mamy przynajmniej pewność, że nikt tego już nie przeczyta. Ta. I tu jeszcze uwaga do wydawnictwa. Mam nadzieję, że nakład nie jest duży i nie podzielicie losu oficyn, których tomiki recenzowaliśmy w poprzednich programach. A swoją drogą powstała spora luka na rynku. Czyli, panie Jerzy, ile z 6? Tradycyjnie jedna gwiazdka za dobry papier. Był pan już na Okach Rosołu? No, niestety, taką mam pracę. No jak film? No cóż, już sam tytuł tego czegoś, no bo filmem nijak tego nazwać nie można. Tytuł, tak, tytuł Oka Rosołu, no to każe domniemywać, że reżyser, no... Nie podołał zadaniu. Znaczy, no panie Jerzy, że reżyser jest bęcwałem, no filmowym chłystkiem, dającym prowadzicie kamerze idiotą. Weźmy chociażby scenę pochłonięcia Liliputa przez talerz bulionu. No, jest to jakieś tam mizerne nawiązanie do znanej obsesji Erika Manklocka, czyli tego jego pragnienia bycia unicestwionym. Ale w tej konwencji, no to do mnie w ogóle nie przemawia. A aktorstwo? No, Liliput nie stworzył wielkiej kreacji. Zresztą jak reszta obsady, ale gdybym miał przy skroni nabitą lufę i musiał, to wyróżniłbym za parę ciekawie pokazanych emocji talerz, ale w ujęciach sprzed obiadu. Reasumując, panie Armandzie... Co reasumować? Jeszcze jakiś czas temu użyłbym eufemizmu, że Oka Rosołu to straszliwie nudny, awangardowy gniot, ale ponieważ to, co zwykle nazywaliśmy gniotem, jest od tego czegoś o niebo lepsze, jedyne określenie, które przychodzi mi do głowy, to szambo. Szambo, przy czym to również jest eufemizm. Na deskach Stołecznego Teatru Chory Neuron odbyła się wczoraj, niestety, premiera nowej sztuki Piotra Powstańca Nicole, samotna wśród niszczarek do papieru. No panie Jerzy, chyba nie było tak źle. Widziałem pana na bankiecie po premierze i nawet zabrał pan do domu kawałek ciasta. Jak już kupiłem bilet, to chciałem coś wynieść z tej sztuki. Tak, tak, rzeczywiście, ja miałem przez chwilę wrażenie, że autor napisał to na zamówienie teatralnego bufetu. Jeszcze nigdy nie widziałem tam takiego oblężenia podczas antraktów i między nimi. Sam wziąłem jakiegoś sznycla. Łatwiej było przetrawić te ohydne, odgrzewane przekąski niż choćby minutę sztuki Powstańca. To w ogóle jakiś kretyn jest. Choć muszę przyznać, że w jednym mnie zaskoczył, bo po jego debiucie, jeśli dobrze pamiętam, były to... Chyba Kręte Druty. Kręte Druty we Współczesnym. Myślałem, że już osiągnął dno, ale teraz wiem, że jego twórczość jest bezdenna. A ja jednak znalazłbym w sobie odrobinę ciepła dla tego młodego twórcy. Skoro bowiem Piotra Powstańca tak ciągnie na sceniczne deski, mam sugestię. Niech ze swoją ekipą, tymi deskami, zabije ten chory nie tylko z nazwy teatr. Dała mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Nic nie mam, tylko z daszkiem nieba zamyślone kaszki. Nie zważam, starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do 14. I będzie Muzyczna Poczta UKF. W związku z tym prosimy pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia. Ale wcześniej rozgrzewka przed konkursem, który rusza w Trójce już w najbliższy piątek po godzinie 22. Konkurs dla młodych talentów, młodych wykonawców, który będzie się nazywał Start Nagranie. Start Nagranie to konkurs, do którego mogą zgłaszać się Państwo aż do końca października. Czekamy na nagrania na naszej stronie trójkowej, wszelakie informacje, które są potrzebne. Ważne jest to, żeby artyści śpiewali i wykonywali własne piosenki. Nie tam żadne covery, bo nie warto. Wczoraj mówiliśmy więcej o tym z Silkiem Wroną w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zmieścili się nam 4 wykonawcy, którzy będą w piątek. Piąty się nie zmieścił, właściwie piąta. Cześć, z tej strony Aimo, przyjechałam z Poznania i zapraszam Was serdecznie na program Start Nagranie, gdzie niebawem dla Was zagram. Thank you. Start na granie. To była Alicja Migda i Aimo. W piątek po 22:00 debiut na antenie Trójki. Ten artysta też tam będzie. Cześć, z tej strony zwariowany Szymek z zespołu Szymon Mówi. Przyjechaliśmy do Was do Warszawy z Warszawy i zagramy w programie Start na granie już niedługo w radiowej Trójce. Zapraszam. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie cię Szymon Mówi na Trójkowej scenie w piątek po 22:00. Startujemy. Start na granie. Jutro odwiedzi nas o tej porze Piotr Nagłowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia i juror w konkursie, a w czwartek pomysłodawca całości, a przy okazji również reżyser tej imprezy, ponieważ będzie ją można również zobaczyć w internecie, czyli Bartek Jastrzębowski. A my teraz już przechodzimy do Muzycznej Poczty UKF. Przypomnę o tym, że mogą Państwo do 14:00 pisać i dzwonić. 22:07 Trójek lub UKF Małopa Polskie Radio.pl. Pani Paulina pisze, że wczoraj odszedł w dniu imienin jej mamy jej ukochany twórca, czyli Charles Aznavour. I prosi w związku z tym na przykład o Isabel. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau,

Po prostu bądź i dupa manam. Czy ja mógłbym poprosić o utwór Let There Be Love zespołu Simple Minds? Przypomniało mi się właśnie, jak w liceum słuchałem z namiętnością w latach 80. Simple Minds i brakuje mi go dzisiaj w radio, dlatego ten utwór. Thank you. To była grupa Simple Minds i to była muzyczna poczta UKF, a właściwie za chwilę ją skończymy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann, a my dziękujemy. Iwanka Kunewa, Halina Bachowicza, Tomasz Żonda, The Stranglers i Walk On By na koniec.